ce ai văzut în mine, Domnul meu preasfânt, că am fost mort în lume, în păcat pierdut. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire tu m-ai îmbrăcat. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire tu m-ai îmbrăcat. Ce-ai văzut în mine, că nu ți-am slujit, n-am umblat cu tine și am păcătuit. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire tu m-ai îmbrăcat. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire tu m-ai îmbrăcat. Ce-ai văzut în mine, că nu ți-am cântat, Doamne, numai lumea eu am desfătat. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire tu m-ai îmbrăcat. Tu mi-ai dat iertare, har nemeritat, și cu mântuire ai văzut în mine, că m-ai mântuit. Sunt nimic, o Doamne, doar țărână sunt. Tu mi-ai